via splendebat velut speculum, stella aurea in qua viri et femina promissa salutis tue expectabant. O limfortes, nun collapsi, puer contemptus sum propter lectionem, trophaea ludicas pernent, pauci magistri intellexerunt, amorem meum prote omnem, ambitionem superantem. Et coram condisci pulis mextulerunt, nunc presentia tua visionem eorum confermat, vox quae contraaetatem mam educit, ut non mundo, sed Deo para. Prodest homini mundum lucrari, docus est in messi animam suam perdat, et sicut Iosef te elegi verbum summum, quocum miraculum novi die communico. Nam qui cor suntum fecerunt, caro sunt adventus tui novi, a templis canis baricare, ad arcus pendentes cordubae. Loquere voce ma, et versione Capella lucida.